nie mogę, znowu pada. Myślami wstecz eskapada, na łóżku siadam. Refleksyjne myśli, z nimi w parze nostalgia. W rękach otwarty album, zdjęcia wzrokiem ogarniam. W nich wycinki życia, czysto sentymentalne, które kiedyś dużo wcześniej wydawały się banalne. Szczeniackie wybryki, doświadczenia miłosne. Nigdy bym nie przypuszczał, że tak szybko dorosnę. Wspaniałe przygody, kumple ze szkolnej ławy. Podwoje świata i beztroskie zabawy. Oddałbym wszystko, by w tamte czasy powrócić. By tak jak kiedyś poznawać świat i się go uczyć. Dziś już tylko się smucić, złe z wokół wspominać, że to wszystko minęło. Każda ulotna chwila jak bumerang powrotna. W dni takie jak dziś deszcz bije o szyby, opadł ostatni liść. Głos speakera przez radio, w nim smutek, nostalgia, miliony słuchaczy. Sentymentarnia, powrót do przeszłości, lecz tylko duchowo. Wpisane na stałe, tak jak na skórze logo. Wiesz, wszyscy znajomi, BGO, dwunastka. Wspaniałe czasy, dziś już kolejna kartka. Realizacja kolejnych marzeń, dni kolejna stacja. I choć pamięć zawodna, tak jak nie jeden człowiek, wiem, że to wszystko zostanie. No bo nie mogę zapomnieć. Tak, no bo nie mogę zapomnieć. Za każdym razem, gdy powracam do tamtych dni, wciąż widzę, jak wspomnienia gonią mnie. Dziś każdy nowy dzień już nie jest tym samym dniem. Ciągle uciekam, lecz sama nie wiem gdzie. Deszcz bije o szyby, lecz to już nie ten co przed laty. Żeby zmoknąć pod nim jeszcze choć raz, wiele dałbym to co pozostało. To kasety i kompakty tam zarejestrowane. Słowa, dźwięki, nuty, takty, przywołujące obrazy, przypominające fakty. Każdy z nich z chwilą skojarzy, z mnóstwem melanży i z tym wszystkim, co sprawia, że stajemy się dojrzalsi. Z tym, co życie nam zdołało wtedy podać na tacy. Cały czas we wspomnieniach, kielecka scena. Cały czas we wspomnieniach, warszawskie podziemia. Pierwsze kasety wzgórza, pierwsza płyta Weta. Demo Hadocha Docha, tylko na kasetach. Każdy tym się podniecał, teraz już inny etap. Wtedy żyło się rapem, dziś go biznes nakręca. Wtedy dema w obiegach, dziś kampania reklam. Wtedy inny był świat, go nie zapomnę, pamiętam. Chwila po chwili czas biegnie do przodu. Przez palce naszych dłoni ucieka nam. Zatrzymajmy go, bo szkoda zachodu. Wspomnienia powracają, gdy będziesz sam. W sieci zwykłych spraw wciąż szukasz powrotu. Radości i kłopoty.